right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, numele meu este Cristi Nițu, sper că nu ați petrecut prea tare aseară, dar totuși dacă v-ați trezit la ora asta, cu siguranță totul este ok. Săptămâna aceasta, pe locul 100 în Airplay 100, se află Andrew Adi cu Magic Love. Pe 99, Guess Who, locul potrivit re-entry, 98 pentru Jimmy Woon, Shuda. Pe 97 se instalează Aura Dion, pe 96 Adele, Someone Like You. Iar pe locul 95 o ascultăm pe Xonia cu Ping Pong, My Heart Goes Ping Pong. This week. New entry pe locul 95 în Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri în România. Pe locul 94 coboară Emil Lazaria, Tu Amor, iar pe locul 93 Fly Project. Ascultăm Goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes qué dijo. Where from now? Where from now?

This Is Love, Baby, Will.i.am și Eva Simmons, locul 88. Pe 87, Grasu, XXL și Miță. Tare, frate! 86, Crash și Alexandra Ungureanu, Noam Alip. 85, Shakira și Alejandro Sanz, La Tortura. Iar pe locul 84, Re-Entry Accent, I'm Sorry. Plecăm de pe locul 84, vă spun că pe 83 se află Will.i.am și Justin Bieber, Dead Power, pe 82 Rudimental, Waiting All Night, iar pe locul 81 ascultăm WhatsApp și Andra, ca la meteo. S-au ignorat deja. Au un fel de rând emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună periana să ne împrumute ambavela. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. Oh,

aceea. Băieților li s-a aprins pe bord scânteia. Baila dans, dans, baila zic femeia. Și mișcă râul ramuri ca-n scrisoarea a treia. Man, man, mistă barman. Nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Rebel și Ada, Petre, petrecerea, ne-au făcut chef de petrecere, chiar dacă este ultima zi de weekend. Locul 68 pe 67, Cheo, să fiu cu tine. 66, Dodi și Puia, Clandestine, Dollar Bill. 65, Antonia, Jamea, iar pe locul 64 ascultăm The Marker alături de Silviu Pașca. Hitul lor numit 6 vieți este săptămâna aceasta numai puțin de 27 de poziții în urcare. Valiză și plecăm departe, departe de criză, fără viză. Amintiri înrămate pot fi editate. Mergem înainte fără să privim în spate. Trăim o poveste, poate scriem și o carte. Stele pe cerul senin, noapte după noapte. Cerul ne-a ales, tu ești o stea. Lumea e a mea. În brațe de mei fi, nu voi muri. Și a patra viață după viață pentru tine, asta mi-e soarta. Să te văd printre stele, să te aleg, să te înțeleg. Și niciodată în viața asta n-o să neg. Ai tot ce-mi place, nu prea am ce face. Când sunt cu tine scape acel cura, nu îmi dace. Tu îl ai pe vin, îmi face mintea coace. Cerul mi-a ales, tu ești o stea. Lumea e a mea. În brațe de mii fi. Că e pe bune o iubire vânt de lume. Fac ce simt eu, nu e deloc greu. Vreau să fii lângă mine mereu. Trăim o poveste, poate scriem și o carte. Stele pe cerul senin, noapte după noapte. Cerul ne-a, cerul ne-a ales, tu ești o stea. Lumea e a mea. În brațe de mei fi, nu voi muri. Jurăm iubire mea.

Number 61. Și continuăm tot împreună, locul 60, Celia, Ador de noi, 59, Sunrise Inc, alături de Delia, Love Me, 58, LLP și Bessa Burning, 57, Andreea Bălan și Mike Diamond, Things You Do To Me, 56, Alexandra Stan și Manina Maniacs, All My People, iar pe locul 55, un hit New Entry, cel mai nou hit cântat de Alessia, se numește Plouă. New Entry This Week. Îmi place mult refrenul acestei piese, Plouă se numește, Alessia o cântă, este locul 55, pe 54 Connector, Love is the Way, 53 Puia și Don Baxter, Bagă Bani, 52 DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas, iar pe 51 ABCD, Final de Război, un hit care urcă două poziții, iar acum facem încă o recapitulare, rapid! Number 60. Azi am privit înapoi, am inspirit și fac. Number 59. Number 58. I like it that way. Number 57. Is it to me? Number 55. Number 54. Love is the way I'm making you stay. Number 53. Bun, bun, bun. Number 52. Number 51. Și iată-ne deja pe locul 50, ocupat de Ami cu Trumpet Lights, iar pe 49 Connector îl ascultăm cu Dă-te-n dragostea mea.

Tenerife, DJ Sava și Mișa staționează pe locul 44, pe 43 Autonose, Million Voices, iar pe locul 42 noul hit al lui Alex Velea, E marfă tare. Ne strângem la mine, anturajul cu care pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click click, sunt cum a click click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poz în ziare. Mare petrecere, mare baram. Frumoasă piesă de vară cântată de Alex, E marfă tare, locul 42, pe 41, Anda, Dam, Amo. Și din nou vă propun să recapitulăm ultimele 10 poziții parcurse împreună aici în Airplay 100. Number 50. Number 49. Number 48. Number 47. Number 46. Number 44. Number 43. Number 42. Number 41.

28. Every time our eyes meet, I can almost feel your heartbeat. And every time we touch, there can never be too much. I knew that I would love you. Until forever, we're meant to be together. When you came and set me free, I was broken and lonely. Baby, when you came to me, love was just a memory. When you came and set me free, I was broken. Între timp am ascultat deja împreună hitul lui Morandi, Every Time We Touch, locul 28. Pe 27, Rihanna cu Diamonds coboară 3 locuri, pe 26 coboară 7 poziții, fetele de la Red Blonde cu Belele, iar pe locul 25 se află Adrian Sână, ascultăm Arde Ceva. Cât de ciudat sună, ascultăm Arde Ceva. Yes.

Number 5. Care un loc față de săptămâna trecută este Andra, Inevitabil va fi bine, locul 5, în timp ce poziția a 4-a este ocupată exact ca săptămâna trecută de Antonia, Marabu. și marți până pe la nouă, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile când țin po. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Cu căștile pe cap merg singur pe drum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Și ai vrea ca cineva să simtă tot ce simți acum. Căștile pe cap, merg singur el pe drum. Dum, dum, dum, durum, dum, dum, dum. Și-ai vrea ca cineva să fie lângă tine acum. Elena Gheorghe și Glenn staționează pe locul 2 cu Echo. Pe prima poziție, săptămâna aceasta, cine credeți că se află? Ei bine, exact cine se afla și săptămâna trecută. Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop, pentru a doua săptămână hit de number 1 în Airplay 100 la Kiss FM. Eu sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție și cred că am răgușit un pic. Bye bye, ciao! This is the number 1. Hey, Macklemore, can we go thrift shopping? I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins.